This is JWP Radio 1996 FM. No, serwus kolegi. Czuję się jak ryba w wodzie, albo jak Bóg w niebie. Jak młody De Niro, jak w 97 TD. Jak Wienio w 98, jak Goalda Pamela. Jak młody dronik dzisiaj, jest i desem na mela. Czuję się jak ryba w wodzie, albo jak Bóg w niebie. Jak młody De Niro, jak w 97 TD. Jak Wienio w 98, jak Goalda Pamela. Jak młody dronik dzisiaj, jest i desem na mela. Hej, wchodzę na backstage, walę kontrolną bombę. A jakiś młody łepek zaprasza mnie na trąbę. Nie walę żadnych trąbek, za chwilę gramy koncert. Jest ludzi 2000, dziś wszyscy mają korbę. Trzymamy ciągle formę, gdy gramy ten performer. Są z nami dobre ziomble, tu trwają WP kongres. I to niewiarygodne, ale czuję się cudownie. Tak jakbym zionął ogniem albo podłożył bombę. Zarobił moment force, wykupił tu pół świata. Z perspektywy słońca kłopotom mówił papa. Miał w tobie twego brata, w sobie miał spokój ducha. Wytwarzał strumień światła, a niego w popłochu szukał. Nie jestem psychopatą, wami tu manipuluję. Pod postacią tej muzyki twarde dragi wam dozuję. Jak jest lepiej, to jest lepiej, gdy jest fajnie, tego chcecie. Hator, hator, czary mary, witam na naszej planecie. Czuję się jak ryba w wodzie, albo jak Bóg w niebie. Jak młody De Niro, jak w 97 TD. Jak Wienio w 98, jak Goalda Pamela. Jak młody dronik dzisiaj, jest i desem na mela. Czuję się jak ryba w wodzie, albo jak Bóg w niebie. Jak młody De Niro, jak w 97 TD. Jak Wienio w 98, jak Goalda Pamela. Jak młody dronik dzisiaj, jest i desem na mela. Wracam na backstage, słyszę tu tylko brzęk. Każdy tu ciągle cześć, cześć, są też chętne na gangbang. Padł jakiś bezbek, został zabity śmiechem. Wszyscy robią tu hehe, Aero wymyślił refren. Leci tu z tekstem, klei wersy za wersem. Dealer podbił tu z flexem, daje kreski na kreskę. Na szczęście za tym nie tęsknię, na prędce kręcę se fece. Następnie lecę nad rzekę, a wcześniej wezmę se becel. Jestem przed wejściem, miejsce 10 na 10. Nie wiem w jakim to mieście, czy to kwiecień, czy wrzesień. Poproszę setę i jeszcze setę na deser. Potem repetę i lecę, bo gdzieś mnie niesie. Siedem po trzeciej, świetnie jest w sumie wcześniej. I coś mnie klepie, poczułem się tak jak we śnie. I nagle widzę, że wcale nie mam tu mocy. Łapię świeże powietrze, a słońce kuje mnie w oczy. Stop. Teraz małpi jazz band.